خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور گزشتہ درس میں جنگ قادسیہ کے تفصیلی حوالہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے. قادسیہ کی جنگ عالم اسلام کی جنگوں میں سے ایک اہم جنگ شمار ہوتی ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جس نے ایران کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے. 60,000 سے زائد مسلمان اس میں شریک ہوئے تھے، اور جس میں سے نصف یعنی 30,000 مسلمان شہید ہوئے. بڑی تعداد میں مسلمان بھی اس میں شہید ہوئے. اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پہ مدد بھی شامل حال رہی، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اتارے. بہرحال ایک اہم جنگ تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس جنگ کے امیر تھے. فتح حاصل ہونے کے بعد 2 مہینے اسی میدان میں قیام کیا. طالب ہے بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوں گے، مرہم پٹی ٹھیک ہونا. یہ اس جنگ کے بعض متفرق عجیب واقعات بھی ہیں، جس میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک بڑے اچھے جنگجو تھے مسلمانوں کے، لیکن ظاہر سی بات ہے کمزوریاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، تو شراب پیتے تھے وہ، یا شراب پی لی. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے جنگ میں آدمی کوئی اچانک تو نہیں پی سکتا، آدھی ہی پیے گا جنگ کے میدان میں. ایک تو یہ تو نا کہ اللہ گلے کا ماحول ہے تو آدمی نے پی لی. جنگ کے میدان میں کون شراب پیے گا؟ وہ تو وہی پیے گا جس کو عادت ایسی پڑی ہوئی ہوگی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت پہنچ گئی ہے، اور یا انہیں پتہ چل گیا کسی طریقے سے کہ اس نے شراب پی ہے. انہوں نے اٹھا کے اس کو قید کر وہ باندھ دیا زنجیر سے کہ اب سزا ملے گی. اب وہ بندے ہوئے ہیں تھے بڑے اچھے جنگجو، اور دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو، جنگ کو دور سے دیکھ رہے ہیں. ادھر مسلمان ظاہر بات ہے جیسے میں نے بتایا ابتدائی 2-3 دنوں میں مسلمانوں کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، جنگ ٹائی ہو رہی تھی. پھر اس کی تدبیر یہ نہیں، اور پھر یعنی اتنا معاملہ عجیب وہ تھا کہ برابر برابر کا تھا کہ فوج کا مورال بلند رکھنے کے لیے مدینہ سے گھوڑے اور تلواریں انعامی طور پہ بھیجنی پڑی کہ کم از کم چلو. یہ میں نے مورال والی بات کیوں کی، کہیں یہ دماغ میں بات نہ آیا کہ وہ گھوڑوں اور تلواروں کے لیے لڑ رہے تھے. گھوڑے تلواریں تو ویسے ہی مل جاتی ہیں جنگ میں. یہ انعام جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی، آپ آج کے دور میں بھی انعام، آپ کو استاد نے 10 روپے انعام دیا، استاد جی نے 10 روپے انعام دیا، بھائی انعام انعام ہوتا ہے بھائی، 10 روپے ہو یہ ہوتی ہے نا. تو انعام کی حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ سامنے والے کی مدد کرنی، انعام کی حیثیت یہ ہوتی ہے سامنے والے کو عزت دینی، یہ ہے بات. تو یہ نہیں ہے کہ وہ گھوڑوں اور تلواروں کے لیے، وہ تھا بات یہ تھی کہ دربار خلافت سے آپ کو انعام ملا ہے، گھوڑا انعام میں ملا ہے، تلوار انعام میں ملی ہے، یہ بات تھی. اچھا ایک اور جو خاص بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں صحابہ کرام کی جذبہ ایمانی اور داد شجاعت اور بہادری یہ اپنی جگہ پر ہے، ان تمام جنگوں میں حوصلہ تدبیر بھی بہترین نظر آتی ہے. جنگ یرموک میں آپ دیکھ لیں، یرموک میں بھی حضرت خالد بن ولید کی جو تدبیر تھی اس کی وجہ سے یعنی وہ خاص طور پہ کارگر ہوئی فتح حاصل ہونے میں، اور اسی طریقے سے قادسیہ میں بھی جو حسن تدبیر تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے بات کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جنگ کسی میدان میں پڑاؤ ڈالا جائے، ایسا میدان جس کی پشت پہاڑ ہو، یعنی کہ شکست بھی تو ہو سکتی ہے، یہ تھوڑی کہ شکست نہیں ہو سکتی. اور جہاں حسن تدبیر کو سائیڈ میں رکھا گیا اور یہ کہا کہ بس ٹھیک ہے بس کود جاؤ جنگ میں فتح یا شہادت، تو پھر وہاں مسلمانوں کو اچھا خاصا نقصان بھی ہوا، جیسے پیچھے بات بتائی کہ کئی ہزار مسلمان بھی دریا میں ڈوبنے سے مر گئے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. اس وقت ہمارے یہاں جو جذباتی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس مارو یا مر جاؤ بس، تو پھر مر ہی رہے ہم، فتح ہمیں کہیں نہیں مل رہی جلدی سے الا ماشاء اللہ. ظاہر بات ہے بس یہی ذہن میں ہے کہ بس مسلمان جھوڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. آگے کے معاملات تو اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیت کے ساتھ مرے گا تو یقینی طور پہ جنت میں جائے گا، لیکن دنیا کی فتح اللہ تعالیٰ نے حسن تدبیر کے ساتھ جوڑ دی ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں. دنیا کی فتح نہیں مل سکتی کہ آپ چونچا کر کے فتح لے لو گے. نہیں, میزائلوں کا مقابلہ جو ہے پتھروں سے نہیں ہو سکتا, آج بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہیں کہ کرامت کسی ولی کی دکھا دیں کہ بھائی ٹینک پہ, میں نے خود بھی بتائی ہے, ایسے ہوئے واقعات افغان جنگ میں, اس طرح کے واقعات ہوئے اور دنیا کے بعض علاقوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ اٹھا کے یہ مٹی ماری اور جو ہے نا وہ ٹینک جل گیا. کہیں کہیں ہو جاتا ہے, کہیں کہیں ہو جاتا ہے, ایسا دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتا. یعنی طاقت کا کچھ تناسب بہرحال ہونا چاہیے. یعنی قرآن مجید نے ایک توازن مقرر کیا, بھائی ایک اور دس کا یہ تو ہو, کم سے کم ایک اور سو کا تو نہ ہو. یہاں تو ایک اور سو نہیں, ایک اور ہزار کا بھی نہیں ہے توازن. تو حسن تدبیر بھی یہاں پہ بہترین نظر آتی ہے کہ جہاں بہترین انداز میں, یعنی ایسی تدبیر اختیار کی ہے کہ دشمن کے پاس وہ تدبیریں نہیں تھیں جو مسلمانوں نے اختیار کی. یعنی ہاتھیوں کا مقابلہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی کرامتی اعتبار سے ہو گیا, باقاعدہ اس کی تدبیر بنائی کہ ہاتھی کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ اونٹ کو ایک شکل دی گئی, پہلے وہ کام کیا, پھر ہاتھیوں کے سونڈے کاٹنے کے لیے باقاعدہ ایک جماعت بنائی گئی کہ جی جو فلائنگ کی کے لگا, یعنی ظاہر بات ہے اس کی ٹریننگ لی ہوگی کہ بھائی جیسے مثال کے طور پہ یہ گھڑی لگی ہوئی یہاں تک کہ کک لگانی ہے چھلانگ لگا کے, تو اس کی پہلے ٹریننگ دی ہوگی کہ ایسی لوگ ہوں جو جا کے باقاعدہ وار کریں اور اس کی آنکھیں پھوڑیں اور اس کی سونڈ کاٹیں, تو یہ باقاعدہ کام کیا ہو. تو یہ واقعے میں وہ پورا کروں نا, تو وہ ان کو قید کر دیا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ اب دل میں ہول رہا ہے کہ میں جنگ میں شامل ہوں. اب یہ دیکھیں بہادری کتنی دی ہے, شرابی لیکن بہادری کتنی ہے. تو حضرت سلمہ تھی غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی. اچھا, اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عورتیں بھی ان جنگوں میں شریک ہوئی ہیں, قادسیہ میں بھی شریک ہوئی ہیں, یرموک میں بھی شریک ہوئی ہیں, اور بھی کافی جنگوں میں شریک ہوں, کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں لڑائی والے مرد ختم ہو گئے تھے, اتنی تعداد میں مسلمان نکل چکے تھے, کیونکہ یہ 60,000 تو یہاں آئے ہوئے, 20,000 وہاں پھنسے ہوئے شام میں, 80,000 تو ہو گئے مسلمان. تو جو میں بتا بھی چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب پہلی 3 دن تقریر کی تو ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا, اس کا مطلب مرد بہت کم, مرد تھے نہیں لڑنے والے. تو لازمی سی بات ہے جہاں مرد کم پڑے وہاں پہ عورتوں کو پھر جنگوں میں شریک کیا گیا ہے. تو قادسیہ میں بھی اچھی خاصی یعنی خواتین شریک ہوئی ہیں, خاص مرہم پٹی کرنے کے لیے اور ان کاموں کے لیے, گھوڑوں کو چارہ ڈالنے کے لیے, یعنی وہ کام جو خواتین بآسانی کر سکتی ہیں. یرموک میں بھی خواتین شریک ہوئی ہیں. تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزری, اس کو وہ بندھا ہوا تھا اوپر حضرت سعد بن ابی وقاص, اسی قلعے میں جس پہ حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر سے جنگ کی کمانڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے کھول دیجیے, میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. بولے میرے شوہر نے, امیر المومن, جنگ کے امیر نے تمہیں باندھا ہے, میں کیسے کھول سکتی ہوں؟ آپ مجھے کھول دیجیے, میں رات کو آ کے واپس باندھ دوں گا, لیکن جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں نہیں, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے, امیر کے فرمان کی نافرمانی کیسے کی جا سکتی ہے, اور جبکہ وہ میرے شوہر بھی ہیں, میں کیسے کھول سکتی ہوں؟ تو اب وہ ایسے کر کے جانے لگی, تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے, مرثیہ ٹائپ کے نا اشعار پڑھے. اب وہ اشعار ایسے تھے, خواتین تو ویسی دل کی وہ ہوتی ہیں, نرم ہوتی ہیں, ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے اس کو کھولا, بھائی ٹھیک ہے اس شرط پہ کھولتی ہوں کہ جاؤ اور شام کو آنے سے پہلے باندھ لینا, ایسا نہ ہو کہ کوئی پتہ چل جائے معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب سعد بن ابی وقاص اوپر سے دیکھ رہے ہیں, ایک آدمی ہے وہ ادھر گھستا ہے تو ادھر صفیں تہس نہس ہو جاتی ہیں, ادھر گھستا ہے تو ادھر تہس نہس ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں لگتا تو وہی آدمی ہے. اچھا گھوڑا بھی سعد بن ابی وقاص کا, اس کے پاس گھوڑا بھی وہی تھا, سعد بن ابی وقاص کا ہی گھوڑا تھا, اسی گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. گھوڑا بھی میرا ہے کیا, یہ اللہ تعالیٰ نے بدر والا فرشتہ کوئی بھیجا ہے, یہ ہے کون؟ شام کو پتہ چلا کہ یہ تو وہ تھا. کہنے لگے پھر اس خوشی میں اس کی سزا بھی معاف کر دی, ٹھیک ہے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کیسے کیسے لوگوں سے کیسے کیسے کام لے لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے. اللہ کے واسطے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہم جو بعض دیندار لوگ ہو جاتے ہیں نا, وہ ذرا سا کوئی کسی بے دینی کے کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے تو ہم بولتے ہیں یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس وقت کون سا کام لے لے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. 2 مہینے یہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد دربار خلافت سے اجازت ملی کہ آگے پیش قدمی کیجیے. جنگ کے یعنی ایران میں مزید پیش قدمی کی دیے کیجیے تو اس میں جو بہت ظاہر بات ہے اس کے بعد جو گاؤں وغیرہ تھے فتح ہو گئے، اہم جو شہر فتح ہوا ہے وہ مدائن کا، مدائن، اور اس جنگ میں ایک عجیب معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ میں پیچھے بتا چکا ہوں تو بغیر صدیق کے اس میں بھی ہو سکتا ہے دو مرتبہ معاملہ ہوا، ممکن ہے. مدائن شہر جو ہے وہ ایک دریا کے کنارے آباد ہے، یہ کوئی جھیل ہے، بہرحال پانی ہے. اچھا، اس زمانے میں عام طور پہ جو شہر بنتے تھے وہ دریا کے کنارے ہی بنتے تھے، ریگستانوں میں اور ساحلی علاقوں میں شہر نہیں بنائے جاتے تھے، کیونکہ کھانے پینے کا دار و مدار سارا دریا پہ ہوتا تھا. تو جتنے شہر بنے اس زمانے میں وہ سب دریا کے کنارے بنے، اور دریا کے کنارے پر ہی قلعہ تعمیر کیا جاتا تھا جو بادشاہ کا قلعہ ہوتا تھا، اور اوپر سے جو ہے وہ تیر ویر چلانے کے معاملات، تاکہ وہ شہر کی حفاظت ہو سکے، حفاظتی دیوار بھی تعمیر کی جاتی تھی. اب ظاہر بات ہے معاملہ یہ ہوتا تھا نا کہ دریا پار کر کے ایک دم سے تو فوج آئے گی نہیں، اور اگر آنے کی کوشش کرے گی تو ہمارے پاس تیر انداز موجود ہوں گے قلعے کے اوپر، وہ دفاع کر لیں گے. تو دفاعی اعتبار سے مدائن شہر بہت بہترین جگہ پہ واقع تھا، اور جانے کا کوئی آثار نہیں تھے جلدی سے. اور یس گڑھ تھا اس زمانے میں، جو اصل بادشاہ تھا ایرانیوں کا وہ نور بخت، جو بیٹی تھی اس کی خسرو پرویز کی، اس کو بعد میں وہ اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے معزول کروا دیا تھا. یعنی دو تین سال رہی وہ، پھر اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ بھائی جب تک یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے نا تخت پہ، جب تک ہمیں فتح حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا اس عورت کو اتارا جائے اور کسی مرد کو بنایا جائے. اب جیسے میں نے بتا دیا، مرد تو سارے مر گئے تھے، وہ اس کے بیٹے، اس کے اسی کے بھائی نے مار دیے تھے سارے مرد، وہ ایک نابالغ مرد بچا تھا، اس کا نام تھا یزگرد. یزگرد کی عمر 17 سال ہو گئی تھی، تو یزگرد کو جو ہے امیر بنا دیا تھا ایرانیوں نے اپنا، یعنی بادشاہ بن، ایرانی سلطنت کا بادشاہ یزگرد تھا. تو یزگرد یہی مدائن میں موجود تھا قلعے میں، مسلمانوں کی فوج پہنچ گئی. اب آگے اب دریا ہے اور قلعہ بھی ہے، اب جب تک دریا پار نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہو سکتا. فوج نے جیسے دریا کے کنارے بیٹھ گئے سارے کے سارے، تیر انداز مقرر کر دیے، لیکن کیا کریں، لڑائی ہوگی تو معاملہ حل ہوگا نا. اب واللہ عالم ہو سکتا ہے دو تین دن یہاں پہ ٹھہرے ہوں، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، تو ساتھ میں وقاص نے کہا کہ بھائی ہم دریا پار کریں گے، کیسے پار کریں گے، پل بنائیں گے، پل بنانا بھی نہیں ہے، ورنہ دریا میں گھوڑے ڈالو. یہاں پر بھی دریا میں گھوڑے ڈال کے پار کیے مدائن جانے کے لیے. انہوں نے جب یہ دیکھا، وہ قلعے میں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا دیو آمدن، دیو آمدن، یہ تو دیو آ گئے کہیں سے، یہ تو دیو ہیں، تو یہ دریا میں کیسے آ رہے ہیں؟ پہلے تو ایرانیوں نے پل توڑا تھا اسی کا، دریا تھا اس پہ پل تھا، انہوں نے توڑ دیا تاکہ فوج حملہ نہ کر سکے. ہاں بہرحال یہ بھی واقعہ ہوا ہوگا کہ دریا کا پل توڑ دیا، اور ظاہری بات ہے جب پل توڑ دیا تو پھر یہی معاملہ پیش آیا نا کہ وہ کہ دریا میں ڈال کے پار کریں، اور پھر انہوں نے بولا دیو آمدن، دیو دیو آ رہے ہیں. اور ہوا یہ کہ آج ساری تک صرف سوائے ایک کمانڈر کے ان کے سارے کے سارے جو ہے وہ قلعہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یزگرد بھی بھاگ گیا. بس اللہ تعالیٰ نے مدائن کے دروازے کھول دی، مدائن پتہ ہو گیا، وہ قلعہ بھی ہاتھ میں آ گیا، بڑی تعداد مال غنیمت ہاتھ میں آیا. باقی انشاءاللہ اس سلسلے کی باقی چیزیں کل بیان کریں گے، بلکہ ٹائم ہو گیا آج. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبی المرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا ولا تشغلنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين.